हाय ये दूरी ये कैसी मजबूरी, हाय ये दूरी ये कैसी मजबूरी। तेरे आशिक हैं हम, जान मन तेरे सर की कसम। ओ सनम तेरे आशिक हैं हम, जान मन तेरे सर की कसम। हाय ये दूरी ये कैसी मजबूरी, हाय ये दूरी ये कैसी मजबूरी। शम्मा परवाना हूँ मैं, एक तेरा दीवाना हूँ मैं। तू शम्मा परवाना हूँ मैं, एक तेरा दीवाना हूँ मैं। बेखबर तुझको क्या खबर, बेकदर तुझको क्या कदर। रेशमी जुल्फों को सलाम, शबनमी गालों को सलाम। रेशमी जुल्फों को सलाम सलाम, शबनमी गालों को सलाम। बन गया मैं तेरा गुलाम, लिख ले दिल तेरे आशिक हैं हम, जान मन तेरे सर की कसम। ओ सनम तेरे आशिक हैं हम, जान मन तेरे सर की कसम। हाय ये दूरी ये कैसी मजबूरी, हाय ये दूरी ये कैसी मजबूरी। हाय ये दूरी ये कैसी। कैसी मजबूरी।